batay ci qawaid yoy nonu nga xamne dañu dugg ci ronu qaida yu bari xam nga parce que xam nga dañu al aslu fil ashay at tahara 60 mbiri moy dafa la legi ci kaw lolu mu am mbir mu am solo moy qaida bu am solo la moy 9e qaida 9e bi nga xamne dafa dugg ci ronu al yaqin la yazalu bi shakki man dafa dugg ci ronu al aslu baqa ma kana ala ma kana bobu dugg ci ronu al yaqin la yuzal bi shak moy 9e qaida moy kullu hayyin tahirun illa al kafir wal khinzir kullu hayyin tahir lepp lo xamne day dundu dafa lap bamou dess yefir ak mbampou dina ñew ci kaw yefir ne manam ñom ñaar xetu sobeu giñ sobeu manam yefir ak mbampou du ben mais lol dinañ ko leral inshallah ci bir buñuy leral qaida bi ni ñu ne inshallah ci suñu jot ci suñu jotay bi ni lepp lo xamantene da fay dund le fait que muy dund lolou day wone ak labam deng koku nak dinañu gëna manam lan motax lepp luy dund lab manam lolou inshallah li nga xamantene mom fofu lako borox xowi tek rahmatullah alayhi en fait qaida bobu moy liñu wax mafhumul mukhalafa moy lolou ci usul donc dinañ ko gis ci usul inshallah ci sharh waraqat moy ne sa borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne khurrimat alaykumul maytat yalla dafa haramal ci yeen med moy lu de te rendi wuñ ko ci yoonu sharia lolou moy med kon lepp lo xamne dafa de te kenn rendi wuko ci yoonu sharia dañ nan kon ci ciosan sobe la du deug ndax ndax aya bi han wala aya yi ko wax ci kaw lolou kon liñ ci degge moy ne kon bamuy dund du sobe parce que bu harame haram gi mo waral mu nek sobe kon ce qui veut dire que ni bu mi dund sobe wul ha parce que amna ben ay wax innahu rijsun la wax manam bi nek sortu ana ndax lan sobe lañ manam med bi mi joxe lutax mu nek lu haram mok bam khoukh ak yu mel mu ne sobe lañ kon bam khoukh même buñ ko render yoonu sharia and ak ne lolou mënul ne sax sobe lay don mais med mom liko tax mu haram moy dafa sobe comme niko aya bobu waxe wa ha kon nak day daal du mujjé nek manam dañuy tay daal mëna déggé ni kon bamuy dund dafa la bon du won sobe wala lolu lañu gissone yok ko ci wax gi nga xamné manam indiko léralé ko nonu lu am solo la dégg legui cheikh salahuddin radhiyallahu anhu ne kon muy tambali ci qaida mu ne kullu hayyin tahirun illa al-kafir wal khinzir mu ne fattahiru al-hayy wa 'arquhu wa damuhu wa dam'uhu wa mukhatuhu wa lu'abuhu wa baydahu illa ma sara minhu dam wa illa ma kanat hayatuhu fi an-najasati wala kasrasir al-balu'at lepp lo xamne day dund mom ak ñakam ak rangoñam ak tuflitam ak ñandaxitam ak nenam ñu dund lu ne yi yep dañu lap ba mu dess comme par exemple lo xamne tane ci lolu dafa sobe wu comme tay nit ki bu fekete ne day dafa masalan dafa ñandu dérèt génn ci ñandu bi par exemple ñandu bobu légui lool day daal di nekk lo xamné sobe la wala nit ki di sëkkat sëkkat xax ni ko tuflu dérèt génnalé ci par exemple wala nen bi dérètal ak yu mel non manam budé ganar nen gi mu né nen gi dérètal ak yu mel non yoyu mom moy ki ak tabit lepp lo xamantene buy dund mom ci bir meddi lay dund ci bir sobe lay dund ko xamné mom dundam yépp ci bir sobe la animal bu mel non ko tamit ko tamit day daal di nek lo xamantene manam day daal di sobe wu manam yimi genn yi genné ci mom day sobe wu mais sino rek labam mom ci bopam labna dem nga mune mu indi benen point mune amal kafir fa najasatuhu ma'nawiyya yefir nak mom sobe wu gi mu sobe wu kok ma ko jog manala am manam mom ci bopam ndax pass passam baxul et cetera mom ci bopam ku bon la lolu motax ñu nan dafa sobe wu ci manana bob ndax sa borom subhanahu wa ta'ala wax gi mu wax ne innamal mushrikuuna najas ci sourate tauba aya 28 innamal am ba des moy al mushrikuuna way bokale kat kat ñom najas sun ay sobele legi mu ne wa amal khinzir fa najasatuhu hissiya amma mbam xof mom ak sobe mom hissiya la mom hissiya moy luñuy manam luñuy lal la mom ci seng wala manam moy mom ci bopam moy sobe donc sobe du sobe ak manam comme li alquran wax aw lahma khinzirin dan fa innahu rijs sur anam ay 145 na wala bok yap mbam khuh mo ndax lolou lan no horitu ndax lolou sobe la deng wala donc wala sino yoy mom moy yi ñu wax nak sank ci yi dundu do dama nek ay ñaxam ay tuflitam ay rangoñam xaxtandikom nenam ak yu mel non yoy ñom ak ay rangoñam yoy ñom duñu sobe yoy duñu sobe mais par exemple ci biir umdatul ahkam wallahi alhamdulillah sharh won nañ ci biñu teggé ci babul madhi wa ghayrihi ci buntu bobu léralon nañ yi nga xamantene ñom buñu genné ci sobé ci animal ci lay nekké sobé surtout ci hadithu umm qais bint mihsan al-asadiyya bi radiyallahu anha ak hadith ya aisha bi radiyallahu ta'ala anha umm al-mu'minina wala moy xalé bobu touro ndox sawon ci kaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñaari hadith yo leralon non ci nga xamantene ñoom ñoy genn ci animo kañ lay nek sobe kañ la dul sobe xalé ndax sawom sobe la wala deet dem all yeen animal la sen dem all nek sobe ak yeen la nekul sobe comme par exemple pour teunk dañ nan par exemple dem all animal bo xamantene masalan animal bi mom kenn du lek yapam kuñ du lek yapam lepp lo xamne dafa haram ñu lek yapam comme ay xet comme mbam wa parce que fatona biñ doon wax ci affaireu animaux yi ñu lek mbam ci la bok ak baxla moy doom fas ak mbam yoy seen dem alu sobe lay doon ndax kenn du lek seen yap am ma nga xamantene par exemple dañuy lek seen yap ñom seen saw ak seen dem alu du sobe voilà par exemple voilà ak nit dem alam sobe la leppum sobe la manam dem alam sobe la ay sawam sobe la waccu wute nañ ci borom xoxo rahmatullahi alayhi maliki rahmatullahi dañuy wax ne dañu def tekantal te lol moy li gëna deugul inshallah moy tekantam dañuy seen ndax waccu bi soppé ko na wawale def budé comme par exemple xalé yi seen gal la du sobe mais bu fekkante na mag la waccu bu fekkante ne bu mu waccio dafa soppi ci manam dafa sopp mbir bi comme tay nit ki par exemple lek ciebu jeun bu wex di waccu yi par exemple nga gis mu verte wala yu mel non moy affaire bi soppé ko wala mu commencé xassaw xet gi xetu gi waccu bi keen gu doy bu jig manam go xamne vraiment dafa soppé ko deug boba lolu sobe rek do mais su lolu sobe wala motax gallu mom du sobe par exemple ak lan ci walu gogo mazyu ak maniyu mazyu sobe la waraxo yu deppoon ci rahmatullah alayhi ak wadyu moy nit ki buy saw leg leg su paré li génné ci mom lolou tamit sobe la mazyu moy nit ki buy xalat jigen wala lu aju ci walu jigen yi wala yoy limi génné niki nonu ci jigen ñi nak la gëna bëri ke ci goor ñi ak li nga xamantene mom moy génné ci jigen ñi li nga xamantene moy perte blanche yi ak yu mel nonu yoy tamit hein ay sobe la ci li gëna deugër ci wax borom rahmatullah yépp nak tékantel lon nañ ko ci buntu biñ la jundju sank moy babun fil madhi wa ghayrihi bi nga xamantene mom mo nek ci xamantul ahkam yépp léralon nañ ci atté yoy non légui mu am lo xamantene tamit du sobe moy ci li gëna deugër ci wax borom rahmatullah donte mu fuqaha maliki rahmatullah contraire lañ wax mais li gëna deugër moy man ni yu du sobe lol tamit leralon nañ ko ci buntu bo walila alhamdulillah minna lolou moy mazhab shafi'i ak hanabila rahmatullah te lolou moy li gëna deugër insha allah wallahu ta'ala a'lam walila alhamdulillah minna kon qaida wa moy kullu hayyin tahirun ila kafirun khinzir kon paré nañ ko alhamdulillah